أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور وفي رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أبصروا هذا أمنتم لا تبصرون استوى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إلا المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أكرمنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ونحل مما يشتهون إلا يزرعون فيها ما سلنا لهم فيها ولا تأثير ويطوف عليهم نرمال لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقال هذا فاسألوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الفضل الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أفتأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلطان يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم لهم بنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيد أنفعهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرفوع فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار جزاك الله. سورة طور مکی سورت ده نزولن شپگا و یاد پس سورت الف لام میم سجده نا اور ترتیبا دو پنځوسم ده پس سورت زاریات نا باون ده په ترتیب کې انزور کې 76 ده شپگا و یا رب د سورت مکی سره یو دا چې مخدول کې اس بعد د قیامت وشو بالامثله په مثالونو سره د هوا وزدار زرون نو په دې صورت کې اس بعد په دې صورت کې په دې صورت کې اس بعد د قیامت په مثالونو سره دیو جن او فسیرانا دوی موجنا مخدولت کې آیت نمبر 47 کې چې اسمان ما جوړ کړی دی نو دې صورت کې آیت نمبر 9 کې وایي چې زه به روانوم ما دیو جنور په تیر اړه بره وځه مخکې صورت کې آیت نمبر 6 کې وایي چې ان الدین لواقع نو دلته وایي آیت نمبر 8 کې چې ما له من دافع چې واقعي شي سزا جزا نو زه به واپس کول نشي سلورم رابط مخکې صورت کې 56 کې شپک پانلوز کی علت پیدا کول دے انسان پیدا کول دے دنیا پیدا کول دے دی صورت کی آیت نمبر 19 کی بشارت اور کئی آغا چار چیخ پل مقصد حیاتو پی جندو چسر پیدا شو دیو جنور پتی راڑا پینزم رابط مخی طورت کے فچ پان کی ترغیب ہو پینزم پانزم کی ترغیب لر قرآن کہ ایمان در کینو قرآن تکینا حدیث طورت کے انتیس کے عدد ترغیب ہو ترغیب و بیان در قرآن تا حدیث طورت کے کہ ایمان در کینو بیان کا و ایمان در کینو کینو تا حدیث طورت کے تسلی و بیان ان کی تا اچھے فذکر کدی الزام لگے فما تب انہیں مطلب بھی کب کیا ہے نولا مجنون نہ تلے ونے یا نہ تو تربیتی وائی دی دی دیو جنور پتی رہا رہا شباگم آجا مخصور کی آیت دمری کیس کی ہوئے جو دی پخپل زانو کی دلائل دا اللہ دا وحدان یتی نو دی طورت کیا دا مر فین دیس کے اصلیت والا خکارکی جیسا نا پیدا رہا امتیادات صورت صورت ممتاز دے ہیں پدی رنبو یا تنجوہ تور ہیں وکتاب مستور برق منشور والبیت المعمور وسقف المرفوع والبحر المسجور اند اشپا گوڑ که جدا دعوائی ما کتور پیو دلوم وائی چه پا دیتور بانی اند دادی صورت امتیاز دی بل دادی شان نیشتا دویم امتیاز آد نمر 21 بانی چه پای کدا دی کرکی چه یو سڑی دی فلارا اگر ډیر عمل کړی او ډیر بیان کړی او دا هغه اولاد چې تش ایمان کې دا غفلار اتباع کوي اندازه به هغه سره یو ځای درجه به نه شان نشته ادم لري کی سوال درې منته تر ټولو ممتاز دی ادم ور فچ ځوان دی پیدشت وا پر باب نه رب دې تعالو قالو انا كنا قبل في اهل مشبغين فمن الله علينا وقانا ضرب ثم انا كنا من قبل نضرو انه هو البر دا واقع به نه شان نشته بل امتیاز ہاں صورت ممتاز ہے پایت نمبر 34 صدر درشم بانی یہ فائے کہ فلیاتو بی حدیث مثل ان کانو صادقین یو دلیل خواہ یو خبر خواہ نور دانو کی صورتو نو فاتو بی صورت میں مثل بزرگ کدا شانیشتا مقصد دو صورت ہاں اس بات قیامت بی ترقی علامہ سبقا دمخ کی صورتو دوارن ترقی ورکی سورت قاب کے ہوئے قدر کر خروج تو پس سورت زاریات کے ہوئے چھ انہ دین لواقع نو دین سورت کی ترقی ہوا پدی کوئی چھو مارو من دافع نو اس بار در قیامت کئی بھی ترقی آدھار ہنگے ترغیب قرآن ورکی بھی ترقی من سورت قاب کے لوس تیو آدھار ہنگے اس بار در توحید ہم کئی بھی ترقی در دا غمخ دوار صورتون نا مقصد دا صورت ها از بعد دا خیامت بی ترقی و تور شاید دا وحی دا تور دا دلیل نقلی شا یعنی او قسم نقلی دلیل شا پا از بعد دا خیامت پا تور کی کوئی تور کی موسیٰ علیہ السلام تیوی لیو کنا اچھا این نساعت آتیتون اکاد اخبیہ دی تجد کل نفس ما تسعا آدم رفان رکی نو آغا دلیل نقلی شا پیز بعد قیامت و کتاب منصور آشاید دے کتاب لگل شای فی رق منشور پا آغا صحیبو خورو روکے یعنی مراد تی قرآن دے دلیل وحشی شا قرآن کریم کی داشتے چا قیامت برا دی والبیت المعمور او شاید دی اسیدون کی دا بیت تواب کون کی دا کور آباد شوینا پا پارکتو آباد دے بیت المعمور پا وم اسمان کی او کور دے دے بیت اللہ پسیف کرے بلکل دک کشانت دے حدیث کرا دی چی او یاد را فرختی روزانا چی کلن دنیا پیدا را فرختی پیدا دی او یاد را فرختی روزانا اگر تواب کر روزانا او کم فرختی چی یو در تواب کی دا اگر بیا تر قیامت نمبر نیش رات لے دور دیر فرختی دی و دا اگر یا تواب چی کم لے دا دی دلیل دے چی قیامت پر آزی دکا نیکی چی کئی و قیندگل دم دل نقلی شد من الملائقہ و سقف المرفوع او شاید دے چت اوچت شد مطلب دے چت دا اوچت والے دے دلی خیمت برای دا بغردیگی دکا ار اوچت شد چرا غردیگی بیا والبحر المسجور او شاید دے دریاب اوچا مسجور اتر که بلکی بل شد چور پی بل شد چور پا دریاب بانے بل شد اوچ بشی کنا مطلب منگ آگا لازی مانا واسا او شاید دے دریاب اوچ شوی دا دریاب اوچ شوی با ختمی شی په سبا دا ټول شواهد دي چې ان عذاب ربک لواقع یقین عذاب در رب سره خامخا واقع کېدونکی دی چې واقع شي نو ما له من دافع نه به دی څوک دفع کوونکی هیڅوک نه پیغمبر نه ولي چې تا نه به دفع کړي یوم تمور السما یاد کا ورځ چې روان به شي اسمان موران په تلو سره ختم به شي وتطیر الجبال اثبات قیامت کوي په بل طریقه وتطیر الجبال اپنا به شي سیر پناه کېدو سړی سیر لتلې مطلب چې پناه دی وتطیر الجبال اپنا به شي غرونه سیر په پناه کېدو ختم به شي دې دس به شي مکذبین حلاکت دے پتا رکھے پار تکذیب کون کو دا اللہ دے کتاب سوک دی تکذیب چکئی اللہ دین آکتا دی ہم فی خوض دینا چاہی دی پا باطلو کی علابونا ننکیدون کی دنکیدون کی اور مخی ویلو مخی صورت کے قتل الحراتون یو فکو انہو اڑو لیشو قرآن نمناسو او فکا چاڑو لیشو فیلم دا اللہ کے قتل حراتون پلانت دکھ رشی اٹکلیان سو دی آکتان یوں فی غفر دی چاہی پک پل غفلت کی پک پل مستہ کسا ہونا پر خودون کی دی قرآن لرہا تو دار اندر تکی ماں فویلو یوں مدلوم کذبین حلاکت دے پتا ورد کے دے پارا تکذیب کن کو دار اللہ دے کتاب دا اللہ کتاب وی یو اللہ رحمت کا آدھو این پر رحمت کوشتے دا اللہ کتاب وی مڑی ناوری دے وی مڑی اوری الله کتاب وی وسیله د دوا ته نشته دی الله د الله د نوم وسیله دی وینه درو دی وای نشته تکذیب کوي الذین تکذیب کوي د الله د کتاب آ کسان دي هم فی خوذنا چای په باطل کیه نو دوتین کی په باطل کی یلعبون ابد ګړو کی د الله کتاب لره یوم یدعونا تخویب یاد کور چې دکا بکړې شي دکړ ورکړې دی لا پترم دور جانم دان دی کڑا د قبر کی جان تب اٹھنا اور دور شي او تب شي حاضر نار لتی دا اور اگ دے چوج تا تا پر تکلیف کو اب دور نہ دا ا جادو دا یا تا سنی نہیں تا خود قران دے جادو ہی کنا نو دا اور جادو دے اسلا وا دن شی دیتا فاضرونو کا صبر کوئی فاضرو امر دے پوشی امتدامی دے شرطا فض بیرو نو که صبر کوئی یا صبر نکوئی نو سوان آنے برابر پتال خلاصی نیشتے اینا ما تجدہ ہونا کچگی ہوئے که ککارو که غلی که نہیں خلاصی دے نیشتی تاسو اینا ما تجدہ ہونا سوان آنے برابر پتال بانے کچگی ہوئے که غلی اینا ما تجدہ ہونا چلن سزا در گرشتا تا داغا چویتا تا کون کی اغزو تو قرآن خلاف ہم کو شرکیات ہم کو اس بشار معاہدین متبد سنت یقین معاہدین متبد سنت چو قرآن تدا سو کی دے سمشوا عمل سنت پر طریقہ کرو غم خادی عبادات پا جنتون و انعمتون کی بئی فاکین لذت اغسطون کی بئی پا غمان چو ورکڑی دی ترم دادئی وقام ابج بکی دی لرم دی دا عذاب دی جانم نا دا عذاب دور نا و دا بیویل شی خریس کئی حنی مبارکم شا بی ما کنتم تا عملون پس اب دا اجتا تو کول سیو کول کم عملو صورت خو مکی دے کنا آوکی کم عملو نوزو نا روجیوی نا جهادو نا حجو نا روجی اسم سو قرآنو کنا بما كنتم پتاب دے آج تا تو کو قرآن قرآن تا ناز و قرآن بیانو اب قرآن دکو متقین آلا سرین تکے ان کی ویپا کٹون بنا سی مصبوبتین سف سف بل دار آدی موضوع نتین دسترو پا تارون بان با غالبا سر دواقع کرا دی علا سر موضوع نا زواد سر لکھ رکی گی دسترو پا تارون با بڑھن بڑھ رشی بھی ادھو سب پا سب پانے بھی کٹونا ابل رہی ادھا سور مرفوع کٹونا بھی اچھت کٹونا بھی پوشے ودو اجنا ایو دائی با کنی سرا بی خوری نین خوری غٹو سرگوارا والذین آمنو آکتان آمنو امنو چې ایمان راو د الله په کتاب ادا الله د کتاب خدمت وکړو انو وتباتو امنو کې کامل ایمان خزه کې کامل ایمان څه معنا چې قران ویلم دې ذکرم دې قران بیان کړم دې خام تش ایمان نه غره کامل ایمان ها وتباتو یو غتر شیمانی کنی ایمان راوڑی قرآن تا نکینی نا آمنو ایمان راوڑو دا اللہ پا کتاب بانی او دا غیبانی عمل کرو با قیدہ نو وطباتون دوریتون نو ورپتی بشی پدی پتی وطباتون او تابیر کرو دی او لاد دی بی ایمان پا ایمان کی عمل کنا دل غر کو آمنو و آمن صالحاتو ایمان د الله په کتاب راو هغه بیان کړم عمل وکړو دای صرف ایمان راو نو الحق نه ویم یو ځای به کدي تر اولاد دې په قیامت کې ومالت نامن عمل منشه او کم بنو کوم ده اعمالو ده مشر د فلار دې نس شي مطلب دا ده فلار د قران خدمت کړو لکه شه قران واخلا شه قران شپه ورو د قران خدمتونه کړې دي سم او داغه په اولاد کې زامنو کې کدا زامنی چې د قران خدمت نه کوي صرف د پلار دی وای په ایمان کې ګرځي موحد دي نو دا بچی به غفر رضا کې الله خا شو وخت نشو وای چې د قران ته زامن یو دی خو زبک درس کوي کنه ایو که شک نشته نور به دوره کوي خپل ټیک ده خو ایمان هره ټوله ټیک نه کنه کمه جرته ده داغه ایمان ټیک ده موحد ده خو او که صابر ده دا غو ایمان ٹھیک ده او که بل حماد ده دا غو ایمان ٹھیک ده ایمان نه خوځ ده کړی دی که په ایمان کې افتار ته وای کړی ده نو ان شاء الله دا موږ دا هم بچی یی دی لونه دی ایبو یو ده کی دا ته چې قران ده که ته قران بیان کې او که ستا اولاد قران بیان نوم کې کنه صرف چې هغه عقیده ستا ولا راړي ان شاء الله تعالی به له یو ده کی دا د قران ورو اندغه دی خدای درجی دی وګوره وته الحق نه دیم یو ځای په دې تر موږ بچی ده دی او کم باندې کو پلاران دی نه دا عمل پلاران دی څه شی څه معنا چې د پلاری پینده د درجی او د دې پینده درجی مثلا د عمل په اعتبار سره نو دی زوی له بار الله لس درجی نه ځان اور کی نو پینده لس به کی نو پلار تر به یو دا نه چې د پلار دغه پینده د نه کمی کی د دې په بل شي دا خود نه کی ظلم دا خود ظلم نه ظلم نه کی بلکې دې تر الله احسان کی دی بچو سره کل امر به ما کتابا هر یو تن په هغه باندې چې کړي ورای غاڼه به رہی غاڼه ته وي لکه ته په دنیا کې یو څه قرض واخلې او هغه ته څه شي کړي موټر و سودرې یا وتر زمکه غاڼه کې تر څو پر چې تا هغه قرض یې خلاص کړي آشه تعال ور کوي د کرنګي انسان ته غاڼه پتا باندې اوامر او نواهی د الله طرف نه دي که دغه اوامر او نواهی دا دې پوره کړو نو غاڼه دې خلاص ته به جنت ته لاړ شي او که دا پوره نه کړو ته په ګر خطه اگر چې ته پیدا کړې شې جنت ته فارې خو دغه اوامر نواهی کې یو توحید وو توحید تا نو پوره کړې همیشه ته فارا ته غاڼه شي په جنت کې لاړې او که توحید پوره کړو نور امر کمې وو نو دا کمی سزا به درکړي بیا بخر جنت ته رسېږي دا معنا دغه چې کله یو شی غاڼه یې چې جا ته غاڼه یې نو هغه څنګه په قبضه کې نو مطلب دا چې ته په جهان ته به غاڼه ته غاڼه په غفور امارو کې کول امر نو کنه کومه لیکړي نو ته غاڼه جنت ته بلاړ شي په غفور امر جنت ته لاړ شي و امداد نام او بیا امداد وای بیا به اور کول تا ام و امداد نام او بیا به اور کول تا میوی اغه خدانه دې غواړي یتنا اذن جنگی گپتی کی کاسه پیاله و جنگی کی لا لغن فی انا بی بدا خبر بدیگی انا بی خبر پا دنیا کی شرابیان چی کی نی را گلاتی ها پا سرو جنگی دا شانتی کنا او یا اسکی خو بیا اگه نبا رای بیا اولتایم کئی او دارنگ بدی خبری که دیگی مدانی خود گلاتی بسکری شرابو خلا فی انا لا لغن فی ها نبا بدا خبر فدی که انا بدا خب نبا بلن خفشی شرابیان چی او کندر او بلن خفشی انتا بدا شدی اگر دی بودای بانی علکان لام چی دی بای نو کرانا څنګه به کار نام ته وای داسې زباب صفا به وي ته وای چې ملغلری دي مقنون صدف شوی مقنون صدف هغه صندوق ونی کنه د ملغلری په رسید کې داغې نه چې راوازه چمک کوي نو چې بیا پسې وخت تیر شي دا نه بار نو بیا لغونه مړاوی شي ځکه ګرد غبار پرې راشي په هوا کې ګرد شته کنه نو دی به هلته کې په جنت کې بهار ځلیږي ته باید چې اوس د سپاه نه راوځي داسې ملغلری پړکونه به وي پړک به وي واکبره بعضم هم خامه وشي بعض جنت په بعض باندې تپوس کوونکي چې څنګه چلو یار نو قالو به وي دی انا کنا یقین ومونږه قبل و مخکې به فیانه په دنیا آل په مار دنیا موش بغیر یریدون کې مونږ یریدو د دې ورځې نه چې پته لږ سهار دی مونږ یریدو د دې ورځې نه مونږ ول عمل کو نو فمن الله علینا د احسان کړل په مونږ باندې وقانا عذاب سمو ابا چې موږ غدا عذاب ګرم یا مونږه مخکې د دې په دنیا کې موش بغیر یریدون کې خلکو به یرودو خلق ویدا دا اولیاء و دشمن دے او چا بھئی آده دانم دے با جہنم تا دی مفامان اللہ علینا اخسانو کرلا پا منگ باندے اب بچو رو منگ دا عذاب دا گرم نا انا کننا یکر رو منگا من قبل مخ کے پا دنیا کے ندغو چنگ با لارا مرد کو خلق باوی بابا را مرد شے چا بھئی پیر بابا را مرد چا بھئی بیدوان را مرد شے چا بھئی یا علی مدد او چا بھئی یا جبریل مدد اچا بھئی یا رسول اللہ مرد امون گوی یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد انہو یقین دا اللہ والبراہیم ان دا اللہ دیکھسان خواندہ میرو بان واہ واہ شیخ بوی واہ واہ دیکھسان خواندہ میرو بان سور لی اخسان دیکھو من کرے تو با دنیا کے دو قرآن تکی نوریو ارے دی اخسان پا بردہ کی انشاءاللہ منگل با جانتم راکے دی اخسان پا بردہ کی تو منگل راجی شی امونگل با جانت راکے انہو یقین دا اللہ هم دا اللہ دخسان خواند و میروبان واہ واہ دخسان خواند و میروبان چه سور اللہ اخسان دے پا من کردے چه خلق نا دے سوگ با روجی لندائی پا سندرو باندے پا پلمونو آسوگ با روجی لندائی پا خوبونو باندے اشپی بے ٹور اشپی بے پلمونو کتلی اوز بناسی اودو بایی او څو بچ سکی څو بچ کر وای ا منګل الله احسان په موږ نه کړ دې موږ په کتاب ته کې اقول به فضل الله او برحمتي فبذار فليفرح وخير مما يجمعون څو په سکی لګي څو په سکی موږ باندې الله فضل کړ رحمت کړ دې انا كنا من قبل ندعو یقین موږ په خو په دنیا کې مرامت کو الله یقین دا الله دا الله احسان خوانو مې ربانه جرګل لار باندې احسان کړی د قران ته کې نو تاسو کا فذکر نو فذکر به قران او فذر کو په قران د خلکو تر احسانو کې کنه فما ته به نعمت ربک فدیت په نعمت رب ته چې قران دې کاین ترویتی او نه لیوانه خلک به ته لیوانه وای دا لیوانه در چې تر ټوړ دې او خلک به دا جادو دې په خلکو جادو کړو ګره شپږو بجو نه کې نو لیدي اسنګ نه کې نو لیدي جادوی پکڑ دے کنا نا دا جادو نا دا قرآن کریم پل اثر دے جدی دا سو کین یا ناس تڑی کی گی آنا ہوگے کی گا نتا گی کی گی خانا خوچے لڑنا ہوتا کی نہیں گو رہے اس دواجر شروع شو منکرین دا قرآن تھا او دا ٹول دواجر پا ام سر پینزل دا دواجر دی پینزل دا ام را دی ام یا قولونا آوائی منکرین شاعرون دے شاعر دے انتظار کو پتا باندے دا وعدے دا زمانو مڑ بشی وہ انتظارو کئی دخفر آنجا یقین دے ما تاثر دے انتظار کون کنے فتح بہو لگی چیز دا غلط ہوں کتاز ہوں اب تا امرو ما دوے ما اب تا امرو بے احلام بے آدھا آیا وینا کئی نیتا خوبونا دے دے حلم خوب توائی الکه خوب دی لیدا چې دا وای یا حلم وای عقل ته یا وینا کوي ته عقل نه پدې چې دې لیونه دې جادوګر دې نو کدا ستا عقل انت بیا لیونه شوی ته کدا وبد صادق امین وې کنه د قران نه مخ دا د صادق امین وې دا اوس جادوګر لیونه شو خو ته لیونه شوی کنه دې نه دې ادا درم امام ام یقول سلورم ام یقولون تقولا یا وای دی چې جوړ کړي قران له ځان نه نبی اسلام د ځان نه وای نو بل بل نه بلکې د ایمان راي جواب وکړه دا به ایمان دی فلیاتو بل بل جواب فلیاتو به حدیث مثلی راتلی یو خبره پشان د قران کچری دی رښتینی ام کولی خو سپیدم ضربان ام یا آیدهی پیدا کرشوی دی من غیر شن بید مالک نا بید خالق نا یا بید امرو نهی نا تا اللہ داشتن پیدا کرن پوش اواسب تم انما خلق دا کو عبتا تم داشتن پیدا کرن ام هم الخالقون یا دی دی پیدا کن که دزان داشت پاکم دربانه ام اطوام دار ام خلقو ام خلقو سماتر ایا دې پیدا کړې اسمانو زمکي چې دې قران ته نه کینی نو دا اسمانو زمکو خالقان دي نو نه بل او کنه نه بلکې یقین نه کوي د الله په کتاب ام اوس اتم ام عندما ایا دې څنګه خزانه درف ستادي چې دې څوک ټیک کینه به ټیک چې زوته غلطه نه به غلطي ام امور مس متترون یادی دیدی موارد الله ده خدانو ام لهم ادا طول استفام نین کرده ام لهم سلمونو آده دیدی پوڑه این اسمان تا نو وقتی دفاعی که اسمان تا چه دید قرآن نمانی عددان دا که میکیدی جوڑ که مدی اوری وسیلیشته نو دی اسمان تا قتلی چه دید دارک اللہ ویلی چه مدی اوری قرآن که دانیشته فلیاتی مستمیون نراد ولی اوریدون کرده وکی خودون کرده پا دلیل خکار آدر چه غاوی چه آو ما تا اللہ تحریک ویلی برا خطرم او تی اولسم ام لول بناتو یا اللہ لی جینا که دجر مشرکین بالملائکا یا وائی دی ام لول بناتو یا اللہ لی جینا که او دیر دی لکان او دولسم ام تسلم ام ادرن آته غوړ دینه مزدوری په قران چې قران ته نه کینی د څه ثابت شو په قران مزدوری نشته ها په قران رسل نشته ها وای په تعلیم جاهد ده نبی صاحب په تعلیم کو کنه مې کو اب تاسو اجرنا آته غوړ دینه مزدوری په قران باندې نو دای دې تاوان نه درنه شي وی کله دې نه تاوان تر دي وای یره که قران باندې غستل بند شي کنه دا بیا وسول دین کار نه کوي ولی باندې کوي ځکه چې بیا به هغه به وای جرمانه به کسشته نه والله او دا قران خلک دی له وای قران خلک اخرت له وای بوجه نو چې یو ځل انما الامر بالنیت چې دا سری دا نه چې قران دی له جماره پیسې را کوي نو دا قران نشو په دې وخت په پیسې لګي او یې بیا دا دین بیا به څوک دا زده کوي نه ولی دیگه بیا گٹه دی دنیای نو قرآن وی نا ام تاتارو نا قرآن کریم وی چه پیسی پیخلی پا بر بوجرا دی دا دیو جنو قرآن کریم دا مالدار خو نکی دی کنا مالدار خو پیسی ورکولشی اگر قرآن دا نکی دی خو چرد پا انگلیت که بچو سا با کوئی پا جرمنی که وی پا چین پا جافان کوئی اگر پاکستان که لگ درمیانه خو مالداری نو بمی کناوز که پلول اسکول که پیوگی اگر ایمان که خو نفریدی جمعات که قرآن تا خود نفریدی ها دی قرآن تا خدا ازگار سو دی غریبانان دی غریب های مار خویتی من را که راش قرآن خوزده که نو چه بلی غرم بولی سی بزای مارا فیسی را که نو غریب خدا نا دوڑای لفیسی نمومی نو قرآن نا باقا فیسی طور که نو بیا غریب دا دا دنیای سبق نو ما دقا شد محروم شد آده قرآن نا محروم شد دنیای سبق نا دکا محروم شد پیسی واسه نیشه چی بوچه کالج کې سکول کې زما کوی ا د دنیا نه دی بولاته دغه کومه حرمه کړ دوی مالا پیسې راکې بوج پیرا ولی امه کې ګوره ته ټیکس اب تا تلم خرجن اته خور دینه ټیکس د قران باندې پیسو غوښته د ټیکس ولې دي په تو دي مؤمنون کې آیت نمبر 72 کو 73 نو دلته وایي اب تا تلم اجرن اته خور دینه دی منکرین اگر مزدوری پر قرآن بانه چی دی نرا دی فام ممار مسخلون نو دی دی تاوان ندرانشی ام عند امال غیبو یا دی تقا علم دی غیبو نو دی لیکی دان لقبل انجام دی لوح محبوس کتل آیاتو ته ګوره دی لوح محفوظ کې خپل انجام لیدلی چې بس مونږ جنتیان شوي یو او ځکه قرآن ته ده کینی بی د قرآن یو سړی جنت ته به څنګه لاړ شي عقیده نه لیکېږي دی چې قرآن ته نه دی دا سره نو دی سه علم غیر دی لوح محفوظ کې خپل انجام لیدلی دی شیخ القرآن رحمت الله علیه وی امادو ګړه تلم بیا ته مې تقریر وکړ یو سړی راغی اے دا د پاس دوم کې بس مې ټول شپه څه کتلې ها څه دې کتلې شپې ټي وی کتلې وکړه کوم ویل دې کتا شپې څه کتلې چې خوب درد شیخ القرآن رحمت الله علیه وی تقریر وکړ یو خان راغله ما له یو لوټ راغله شین لوټ راو د سر په شین لوټو وی ها ما چې نه یو لې کم دی ما چا وی جی تر هر کې بل لوټو سره دا کو وی ها ما چې نه یو لې کم دی ما چا وی بل لوټو دا کدرې کړه یا واره ما چې نه یو لې کم دی ما چا کم دی وی دا دا او خبره چا و کې په 500 روپے به واکې نه ښه بلار به واکې 500 روپے کې دا چې شپېتاو یا کنه مخکې خبره نې بلی و تر کو چې څلور غماته والے ما چې نه یولې ایما ما ته چې کوم ما چې کوم دي په څور غماته یو لا ها په څلور در باندې بس کې دې هغه کې راکټ قران د شورلېټ وی راکټ دغه شورلېټ کې پټرولي دا په څلور در باندې کې دا یو دونیم بسونه پی کې ته یو لا باندې ها یو لا چې وته یو کنه یو لا ډیر نه دی ما چې نه ډیر خو نه دی دا غوتوم ډیر کم دي خو ته خامخا ما مجبور کړ هغه نو بیا دوه راکړي چې خامخا ز کار هم ګوشي په سره په دوه دوه په سلور ته مسو شي په سلور ته باندې هغه وخت کې په دوه ته باندې مخه کې دوه مخ بیا هم کې دي خو شي خو نه کم دي وی دا یو راکړه کا دا غوته وای مو خان وای مو کو جبولات په 500 روپیه غو پټو بونو شي چته تقریر کی یا سوئی څنګه له پیندور پر نه پټو ګوري خوشاله شي شو قران دوی دې ته پته لګیدله چې دې جنت ته شي دي کنه دې ته د غیبونو خبر راغله چې بس ته نور عمل مکو په دې نور ګټه کوا ته جنت ته دي ما ته لا پته نه لګیدې ځکه د پیسې نه اخلم خان چې کله پته ولګي بیا به دوم پلس باندې خرڅوم خان دا خو ما ته ته اسوي یو لګ په یو نه په یو کروڑ نه خرڅوم ځکه د جنت قیمت خو کروڑ نه ده چته دا و او جنت باندې لړ مولای صاحب ته سره کما کړي دا قران هو ته جنت ته ګټرو نو چې دا پیسې واغسته ته په کرور والا نو کرور څه شي جنت مقابله ته په شل کرور والا نو شل کرور څه شي د قران د جنت مقابله کې از جنت قیمت وسال په خیال کې سورې مولای صاحب ته جنت د قیمت نه خبره ځان دې بهرو ځان دې تباہ کړه ظالمه چې ته پیسې ګټې اب عندهم الغيب يا ديتا علم ده غيب ده يديت له محفوظ کار شد نو دای دی کی دی خپل انجام درا اب یریدون کیدن دا صبح سوار رسم زربان ای ای ام یریدون ادی اراده کی تدبیر ساد مرګ نو فلذی کفر تسری فدا کدان چنکار گ ددی ددی تر په تدبیر وکشی اوس پیندسم اب ام لم الہونا یا دې لپاره چې تروا دې پیدان لانا الله نه بر بر سوګه چې تروشته چې به د اخلاص کې او سبحان الله پاک دې الله دې تروان شرکان دا نه دې ته سره اقتداران جوړي او تخفیف ويرو کسبنا او که تروي دې یو ټوټه د اسمان نه ساکران غردي دو کې یقرن وای بده صحاب مرکم ورزه جوخته شوی دې به جهاد عارض ممترونه فذر من فريد حتى تربول لا قيام ما چې ملاقات کې دی دروازه دی هغه تر چې پای کې دی به و شکړې شي یوم له نه په دار نه بيش پاتې کاری په دار کې فائدہ ورو کې دی ته کې دوم تدبیر دی ته شي ولا ينصرون انا دې دار کې شي اوس بیا ته وي وان الذين ظلموا يقرن فردا کذام چې ظالمان دي مشرکان دي ظالمان دي قران ته نکيني عذابن عذاب عذاب دے دون ذالکا مخی دے دی عذاب دے آخرت نا اچھے دے عذاب دے قبر ولیکن اکثر لا علمون لیکن زیادہ انہوں نے فیگی تسلی او صبر کما فیسلی درستا تھا پس یقین تھی بیا نه فضل په عبادت کې زمو سر ګلان دې زمو په عبادت کې وتابه به حمد ربک اپا کی بیان د الله چې الله پاک دې چې الله پاک نه په عبادت نه په حمد ربک په صفاتونو در خپل مالګیا د خدای تو صفاتونو خدای نه وایا چې الله خالق دې مالک دې مشکل کشا دې داتا دې حاضر ناظر دې دوا هینا تقوم کله چې پاتې کیته پمن له لې سرشت نشپینا فتابعو پاک بیانو د الله وقت بار نجوم اپ وخت واپس کې دوستر وو دستور کې دي پسار کې تور چې واپس یو سار شي کنه د کوه کې د الله پاک بیانو توحید نه یو لاس ګنټه لور شي چټی ده